اپما پسی لکھے چو شہید مجاہد ملت, مجاہد ملت قاطع شرک و بدعات اپلان کے خنزیر دا جس کے قصہ جوڑا کر لا دا بل چاہتے رکھو گولے پما لگے دے خلقن یریدون یفعلو یمدہو بمالا فیفعلو غواری چی سیکر ہندیو خصفتون خلقو زمان کولے رضا لوے سڑے دے صفتون زمان کولے سوکا واتبان الرسول آمنا بما انزل چی درالی گلی دی پاگی کی ترخوام دانو ترخوانم وگدا و ترخب و سرائی سمانا دا الا اللہ منم خلات چی نمخ کی منم ترخط مخ کی منم تو توڑ دتا پیلی گزار دا مخ کی منم و پسیب الا اللہ منم نو چلا دیو نمانو نی الا اللہ منی لیکی جی توڑ مرا والا ہوئی توڑ مرا والا نو لانم ان کرے بجارو بلا دا اللہ جارو بائن دا ہر تا جارو کنو الا اللہ علو ہوئی غول پراتی دی گن بلا پروتی او تو اگر چلا گیڑا کسی لے غوگ بین کے تو شے اگر بتائی غول پراتی دیتا اگر بتائی لگو خوش بین پیدا کی کنی حیث چی خطرناک بود بین جوڑا کی ذکر دا خواب بود یو دیشی کنا نو جز بس ملکی اولو انقلاب راولی نو اول غول لری که کنا درست بی اگر بتائی لگو اگر ندر کی اگر بتائی لگو موی الا اللہ وزوتو ما اللہ با نمانم لا الہ دا ہر تو آپریشن کا ختم کا توڑ رہا والا نو سو الا اللہ آمنا بیمان دل وطبان الرسول امن تابیداری اکڑا دلی گری ری دانی وطبانا عیسیٰ دا امنی وطبانا کا سامنو دا ولی نوی ذکر نوی چھکا دی عیسیٰ منی نو دی عیسیٰ ابن مریم پا جوڑی نمانی کدی عیسیٰ منی نو عیسیٰ پا حیثیت مانی شخصی حیثیتی نمانی که منی نو پا حیثیت در رسولی منی نو ذکر منو بدا دا پا دے وجہ منو چی دا اللہ را لے گلے دے کدی اللہ را لے گلے نئی قسم دے یوٹا کی امنو منو واتبان الرسول فاکتبنا ما شاہدین انکا اللہ منگا تا دا گواہی کونکو سر پا حق بانے منگا دا گواہ ما شاہدین سر دا گواہی کونکو نا پا حقانیت دا جہاد اللہ فاکتبنا دل تے بیا فیرا وڑلا دا دویم دل لے دی صورت کی دویم دل رہے دے دے ما امن کثیر لکری دی فاکتبنا ما شاہدین فجعلنا فی عدادہم ومعہم فی ما تکرمہم ابن جریر ہوئی فاکتبنا ما شاہدین بالتوحید فاکتبنا ما شاہدین ما امت محمد ابن کثیر مانا کرے صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبنا ما شاہدین عبداللہ ابن عباس ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمل خازن دا قول نقل کرے دی جب ابن جریر نقل کرے منگا دی امت سر حساب کا اولی دی امت تذکرہ پتیرو کتابونی کو چا شہادت بالحق دو کار دے اشہادت پر از قیامت پو متون بانی دو کار دے نوی اللہ منگا دا غو سر حساب کا چی منگا ان پاگا شاہدین بالحق کی دا قیامت پر از دی امت سر پاسو از امت خلاف گواہی ہوگو ماش افید توسل یو زی مخ کی ما ہوگی ایمان را وڑے دے اتباع پیغمبر کے اللہ دی ایمان پا توفیل دی ایمان پا حرمت دی ایمان پا برکت دی ایمان پا صدقہ دی ایمان پا وسیلہ پہ گئے دا ٹکی ٹول فرق دو تو یو ماں تو پہ زیر اسمار کو لے تو دائرۃ المعارف گردی دو تاجد نہیں ٹول پہ زیرا اون ہوئی سو کوئی صدقہ دا پنجاب نہ راوڑ لے دا ختم نبوت پا صدقہ بانی منگل دا کرو کل ختم نبوت صدقہ دا کم دینے دا اللہ از دے پا توفیل دے پا وسیلہ دے پا اشتا دے پا حرمت باندی دا تکی خود زنی ویل قطعان حرام دی زنی جائز دی سرد کراہتنا او زنی دا دی چی منقول ندی او دعا عبادت تے نولی پکیتا غیر منقول الفاظ ویلا تقولو رائنا وقول انظرنا نولی مشتبہ ویا غیر منقول الفاظ نو دل تکی امدازی کرگی پا برب پو تو فیل زمنگ دی ایمان پو سیل زمنگ دی ایمان تابیداری دی پیغمبر اولی کا منگ تا دو مرت نبی علیہ السلام تر آئے دی گواہی کے ان کو نپا اللہ زمنگ عملون قابل دی ندی چی منگ تا تو سیل گو او دا ایمان و اتباع دی پیغمبر تا تو سیل گو اللہ منگ دا مقام را کا دا مقام ملا نصیب کا و توسل دا دی توسل پکی دی سوری نیش دی تیر پلان کی و سیل دی پلان کی دا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم یاد کا چل اللہ ویلو کلا چلی ویلو عیسیٰ زیاد مریم ومکرو ومکر اللہ سم شو خلق سم نشو تدبیرون کرو دی خلقو دو وجلو دی عیسیٰ علیہ السلام وما کر اللہ تدبیر کرو ما تاسو زلوی تاریخو گو رہے خپل تاریخو گو رہے دو دشمنانو تاریخو مو گو رہے چی دشمنانو تلی کلی اچھو ہوئی ما ویلیو کنا عیسیٰ علیہ السلامی گرفتار کرو دو وی دو اللہ اسمان تخیجو لے دے وی گرفتار کرو پا تا پیڑوی و اگر جرد چگی وقتی اخپلا موری آدولا بیا راوس نو دو غنو جا پی راوس ایو لسر توا غندولی کانتو کا تاج ان کے سر پر سجایا دو غنو تاجی لکا سر کی خوچی وجود کی غنی لادی شی او اگر جرد چگی وقتی او بیا سر پا تڑی بانی پا لرگو پوی دو غن کو زرن کو او اگر الاندامون و لو تڑل او اولتا کول شروع کو بدی حالت اگر چگی وقتی او جردی ومکرو ومکر اللہ تدبیر کرے ہو دو دبیزتے دی عیسیٰ علیہ السلام چل کرے ہو دو دو وجلو دی عیسیٰ علیہ السلام دی گرفتارو لے ومکر اللہ تدبیر کرے اللہ دی دو دی تدبیر نگوان دی اللہ تا معلوم ہو چی عیسیٰ نشینے نی عیسیٰ با دمینظر رکم دو چی وجنو جاسوسی چی کرلو ناغا بواجنی سو کدا پدیف روپے جاسوسی چی کولا یہودی مولا یہودی طالبو دی جامعین رو باسا اور رائے و سین جوڑ والا یہ دیو سرشا سی روزہ بومو لگایا دا اللہ لا رکیا خدمت بومو کی آئے پہ سی روزہ کی ہو لے گو پتہ اولا گولا مجلس کی کینت او دے انجوز والا جاسوس سو کو یہودی پیغمبر علیہ السلام بانی جادو چا کرے ہو یہودی دا پیغمبر علیہ السلام سر پہ دے جادو کولو کی پہ پیغمبر علیہ السلام بانی دے یہودی سر تعاون چا کرے ہو دی یہودی لور جنہ کرو جنہ کئیم پہ انجیوز کی دی دن دوانو لو اللہ کانویم پہ انجیوز کی تالیبانویم پہ انجیوز کی مارڈل تالیبان مارڈل ملیان راولم بوی مارڈل تالیبان تالیبانویم جیسو چکی دازیم جیسو ساننس چی دیدے کمات سوی نو دا با سطور مرور کن دا با یو بای دی طرف تو رسی چی دسی وی نو بل بای مجلس تو رسی چی دسی وی نو بول بھائی سجاد نقوی ساجد نقوی تو رسی چی تا تا دسی وی از طول سواقی بتا سو نو بول بھائی مرکز تو رسی سی با تاسی خبری کرلی ہو گو رسا توبہ توبہ توبہ خدای دی چارا کی دی جماعت دا سی خبری کرلی جماعت بارا کی از اللہ پلا را کی توبہ سو ہوئے سی با اجازہ نکو رکانی دا مرو لما سکر منو چپ چپ چپ گزارا کوای گزارا ہو کہ من کمزور منگا عجزانی و نہ رکوائے منائے مو لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم میں منائے لیکن دا غچا منائے چی تا تا سی روزی ملاوی سی روزی ملاو نا منی اچی زو تا زماغ منی نو منی او دشمن دے زمانگا نو دو خستاسو دوست خودی زیم چی دا تا ویم چی پر تو خختک دی سورے دے دے کے سوڑا کی دا اتو او گرو تا زمان بیجتی اکڑا تا بیجتی میں اکڑا استاد خیر خبر اکم در طولو در خیر خبر اکم در طولو نکم در زن در خیر خبر اکم چه در اللہ مخی ویلشم چه اللہ رامی استاد پار ویلو استاد پار ویلو او سو کوئی چیز ما دشمن دیو کد یقینا دشمنی دا چه تا چه حق کوئی دشمنی ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ دیر دیر خط تدبیر کون که در اللہ تدبیرونا کامیابا در مخلوق تدبیرونا ناکام پکار نرازی تفریق لگونی دیر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عيسى عليه الصلاة والسلام تذكرة جزء ترور صلاة اپرد الہیت دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسائیان مخیتو پیغمبر علیہ السلام بت اقرار غسماوی لو پاول رضیا یا تون علیمان ودا پیو دل راغلی رسول علیہ السلام بو توی اقرار تینا غس نو د مکر تدبیر چراغ د اولو تدبیر کړه الله بچو ساتو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته الله او زبر وجنم عزیز او چتوم پاکون کې دیم نو عیسیٰ زان نشو بچ کو رہے در مرگ نبیہ زان نشی خلاص ہو رہے زان پیدانی پاکا ہو رہے نشو در خلق در اتو متونو در تورونو نا سچی کری دی اللہ کری دی نسنگو ہے چی دا الہ دے یاد کا چویلو اللہ اے عیسیٰ دے وجل ان کے امستا او چتا ان کے دے امزان طرف تا وجل ان کے دے وی مڑکڑے وی تاجیانے وی مڑکڑے وی دا سینا دا توفی متوفی دا اسم فائل لے دا بابی توفی نا دا افتعال نا اخذ شئی وافیان پورا غستل نو پورا غستل چی دا زیروح سر ویلے شیدی نمرات چنا کمالا سر دا تنین و چطول لی ارافع و کلیہ دا داغی تفسیر دی بعض عالمانوی کلام کی تقدیم و تاخیر دی اصل کلام دا سی انی رافع و کلیہ و مطوحر کا من اللذین کفرو و متوفی کا زو چتا ان کی افتا زانتا و دا دی مطلب داندے چی سبا میں شب آتی و متوفی کا بیاستا و جون کے میوان متوفی کا فی ما آتی فی ما استقبل بعض خلقوی دی چی عیسیٰ علیہ السلام بارا کی امام مالک قول لے چی اللہ درے گھنٹے و جلے ہو دا قول عالمانو بی سند ذکر کر امام بخاریم ذکر کرے دے قال مالک اماتا اللہ و صلاح ساعت سند و سرند ذکر کی یعنی دا قول امام مالک تا نسبتم غلط تے او دے بی بنیاد او بی ثبوتا او حدیث متواتر دے بارا کی راغلی دی متواتر معنن لفظاً تواتر خونش دے معنن متواتر دی اشارات تا قرآن عیسیٰ علیہ السلام جندے دے اللہ سبحانون تا خیجول لے او قیامت تا نزید چکل اللہ وارن رازی با و متوحرک من اللذین کفرو قادیانے ہوئی توفی نسبت شئی زی جسد تا زی روح تا نمرات تینا توفی در روحی اغسل در روحی در ذان میں قیدہ جوڑا کرلا شاہ صرف داغیر مقابلہ کیوئی دی چہ در رافع کا نسبت شئی زی جسد تا نمرات تینا رفع بالجسد مرادی تا سخر دی قیدی سے دلیل ہوئے خیر ماسخر نیشتی و در ذان میں جوڑو لکنا نظوم بے ما و اس طرح دی خلاف ثبوتو خیمت رافع کا یعنی در تانی سردو چوتو ان کے ما و متوحرک من الذین کفروا دو طور تو مت بجبیدتے و بدل من تیانے دی پاک ان کے کون کے امداغو چتا پسی در روان دی دو پاس داونا چو کفروا کتر قیامتا سمت لب دی ستامنی پا دلیل بدا اوچتی ستامنی پا حکم دی جہاد بدا اوچتی جی جہاد کئی دو با اوچتی جی جہاد نکی مزلیل کی گی با بکیتا ادا فوقیت دا قیامت در دی پا آجر کی اپا عوض کی دی دا مطلب ہی نہیں دے کہ انگریزان با میشہ اچتی دین از دین از جو وقت پورا انگریزان ذلیل ہو دا مسلمان دا حکم تابی ہو اس چھ مسلمان اسلام پر خو اسلامی قانونی پر خو اللہ ذلیل کر صدا پا طور باندے و پیرنگیان بیاوم ندی اچت پیرنگیان پا چل ول پا سازی شنو پا مکر و حیرہ بانی زان اچت کرے دیں اپا دلیل ندی اچت پا دلیل بانی اس ملان دی اچت ان کی اندازو پا دلیل حجت باندے د پکافر بانی ترو دید قیامتا بیا دام دما طرف تا دیرا کردی در ساسون و فرسل و کم ساسون میند کی پاگا چتا و سبکی اختلاف کو تو کوئی ابن اللہ ری تو کوئی هو اللہ صالح و صلاسا فرسل بالتا کی گی امیدادی خلاف بیانی کی دل تا فرسلین خلاف کی گی نو چو کفر کرو نو سزا بورکوم و سزا سخت با دنیا و پا خیر بانی نبای دولتو کم داری چیمان راوڑے پی عمل درست کی فیوفیہ مجور امن پورا بورکے اللہ دولا عملون بدلے دا عملون یقینی دا اللہ دا جاتی کہ ان کو سرمینہ نکی ذالک نتلو دا نبی علیہ السلام دا صداقت دا نبوت نکتا دا تاریخی حقائق نتلوہ علیک بیان کرمگتا تا من الآیات دا آیتنونا دا حکمنونا حکم دا اللہ و ذکر الحکیم بیان کرمگتا تا دا یاد دا کتاب حکمت والا دا دا لوح محفوظ و متا در رہی از ذکر الحکیم لوح محفوظ دا عقل مندے دو خیار تب تخبر طولی پاگی کی دی یا ذکر تاریخ حقائق اعتراض دا دی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پیدا دے دا مور نا پیدا دے دا اللہ بچے نسو علاکہ یہود چوئی پاگشان تا دا حبیب نجار دوی نسو حبیب سر کوجنان شیوا او کور تا نو راغلی او داغ وقت دستور دروغ دا سو جوڑ کرو چه کوجن او شو نخواهون با کور تا ترا تا دخلی کور تا ترا تا نخواه سر کرا دا باگ بکر نو و یو بسر نیجی که دل حرامو پا غدین که سو چه رخصتی نیشی نو دو تا پا دی مانا بانی زیناوی چی کو جن خوشی و خروخصتی نوشی ادا دا آغا و حمل لی نو دا زیناو نسبتی تا پا دی مانا شروع کو نو قرآن وی ویدار ندی دروغ وی تاسو میره نو خواهن نو نو در خوشتی نمخ که و نروسو زان نوی نو سنگ پیدا شو بی پلار تو پیدا کی اللہ مثال خو بی پلار بی مورم تاسو مانا چی پیدا شوی لی یوازی بی پلار اللہ تا خبر دا یقینا ناشنا حالت عیسی علیہ السلام پا پیدا کردو کی بید پلارا دا اللہ پنی کمسال آدم دلک دا آدم واندی پیدا کرد اللہ دا خورینا پلاری امنو نمور ثم قال له کن فیکون مانا خرقات دا خورینا بیاویلو اللہ دا پاکی شاہ یعنی آدم انسان نشو آغا شانتا نکتاسو بید پلارا نو پیدا کی گینا دا آدم علیہ السلام پلارو خورینا دا توحید بیان ختم شو بدر عنوان بادی الحق من ربک هذا هو الحق من ربک دا دا صحیح خبر کرا دستا درب دا طرفنا چی عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پیدا بندہ دے پیغمبر دے دا اللہ لے گلے پا مسئلہ بانی خدای تو پکی نشتے نئے مور کشتے حق پا مانا دا عذاب باندی سورت را دی آیت پانی عالمان و تفسیر کے سورت حجر ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین نلیگم فرشتی چی مطالبه خلق الا بالحق لیکن دا عذاب سرا و اینوانی نو عذاب سر بیا عذاب رازی الحق من ربک عذاب دی خلق و لده اس در عبد طرف نده چی حق و نمانی مشر شک انو کنو پا نزول دا عذاب کی را بگلوگی اللہ کل رازی چی اللہ کا موخ مقرر کری سوره بقره کی جسن مباحله پا ختم دا باب دا توحید ذکر شوی وا نو دلت مباحله ذکر کرده ایسانو تایی امانای نو دلیلو بانی منقاد نشو نو بیاو تا پیغمبر اسلام برازه خیره کیو چه سوق مناقی اللہ تبا کی مباحله تا تیار نشو چل ولیو کو اخلق او غولو ویده زمانگ دشمن تا بمک کناس سر کومک کول غاری نسر تاون کول غاری کندا یهود را اخلاسون دو خوب منگ او خوری جوندی با او خوری نو دو بندول غاری و پا دی طریقه باندی زان باندې جزیا اومده کال که با دو که پا درکو پا دو قسطونو باندی دومره وصلی دی و دومره زغیری دی دومره پا که تطوری دی اغشی دی انده دا پا درکو پا دانی جزیا اومده او دیدن زلیل دارده نو سوکی و سم دلیلون وی تاثر پا بارد ایسا پا بارد عبدیت دی ایسا پا بارد الهیت دی ایسا علیه سلام کی پس تاقی نچرای تاتا صحیح بیان علم دو قرآن علم صحیح بیان یقینی بیان نو دا دلیلونو خلق نده پا دلیلونو پا جب دو نپیگی چه نپیگی نو خلقو پا وکول دو پارو تداو با ویدو تا راشای تعال او نراشای رامد رابولو منگا خپل بچیان تا سراب ورائی خپل بچیان ندو ابنا انا ودعو ابنا اکم و ندعو نسا انا ودعو نسا اکم و نحضرو بیانفسنا و حضرو بیانفسکم سم من ابتحر مطلب دا آیت دا سی مانا دادا منگ خپل بچیان راولو نو تاسو خپل راولی منگ بخپل کوروالا راولو مستورات تور سری نسا انا منگ و مستورات راولو نو تاسو خپل مستورات راولی اوز با منگا خیری کو اداوی خپل خپلوان طول حاضر دی نو سره پا خیرو خپا کی کن چه خپلو کی نو کده طول حاضر دا اللہ چه سوک دروغ ویته دا هر تسر تباہ کن رازای یه داو کو پخل بہادر سمن اب تہل ویا اللہ تا جزیو کو ابتحال اجزی کو فریاد کو لعنت غختل خیر کول مم بیا خیری کو اجزی بو کو اللہ تا فلم فنا جل لعنت اللہ نکوب خیرو کے لعنت اللہ للکاذبین پر درو جنو بانی چکم چوک درو جل اللہ لعنت پہ ہوکا راغلے راشے ندی تا تیار نس اجزیو من اللہ والا ان ھذا لہو القصص الحق یقیناً دا حقائق چمیت بیان کر دا دی تاریخی حقائق بالکل کرا قصص بیان دا کرا بیان دی وما من الہ دا مثل ذکر کر دا دمرو گز بیان سر لائے بودا بیا اللہ لا الہ الا ہو ریدی عیسیٰ علیہ السلام کمالات دا حضرت مریم نو دا مثل بیان کر چی دا دیتا حقیقت تے وسی من ما من الہ الا اللہ نیچتے سوک حاجت سر کولو والا سوا دا اللہ را سوک دا بندیانو ضرورتونو پرو کولو والا آقا دے دیر ضرور چیزی کمتونو والا او سن باوڑے دا فا ان اللہ علیمون بالمفسدین دا نوی فا ان اللہ علیمون بهم بهم سره پته نه کیده څو بل مفسدین کده هم په دې باندې الله تپتدا د دې خپواله په دې فسادیان اور وانکارو باندې چې عقیده خلقو ګندکی شګونه پیدا کی منه دې فسادیان الله ته خبر دی. توحید باب ختم شو په درو عنوانو باندې درش بیت آیاتونه باب د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولمبیه میویلو قبائح او پریتی ذکر کی دی عیسایانو دی پیرانو ملنگانو درویشانو اغا ذکر کی اعتراضون اشتین جاہلان دی بید دریو سالورو نا چی اغیم دی مولیانو نزده کرو دا اغا دریو سالورو اعتراضونو صحیح جوابو نا کی چی خلق پوشی اغا نورو خبرو تذکره نکی صرف دا اغا اتحامات ذکر کی پریتی ذکر کی دا صد پارا دا پیر دیر لوی اعتمادی پا خلقو پی ادو پیر رو دیر زیادی دست برگ ملنگ یریگی تینا چست بس کی بار بند لگل با پروتی دی با تینا یریگی و نقصان بروسی دست برگ دی زبرگ دی که گرگ دی چه در شرمخ در انسان پر شکل بانی شرمخ دی آتا تینا یریگی ادو پیری تادر در بانی پروت دی نو قرآن دی رو در ختمول در پار پالیتی بیانی نقصان نو بیانی نو ده حقیقت دی بید دی نکار نکی دی پیر سرا دی پیر نقصان نو خواه دا دا زینا خور جنکیو لرازی دی پی لسونه وی دستا پیر دی دستا پیر دی دا غل خور دا چه سکرانی رازی خوری دا پیر دی دستا تلا پیر وی چه دا سپو سر یو دی لگیا دی خوراک کی دا پیر دی دستا پیر دی دا چرس چیز کی چرسی نو دا دا حقیقت سرگن دور واری چه دا دی نیست سرگن که دا خلکو نو روب نکوزی گی یری گی وی مون پتا با نقصان را وسی خیره برا تو کتاب ہو گی زما شیخ سے خبر کول رحمه الله تعالی یو پیر سره به ذکر دیدم سروز پور ما چې د پوجا باندې مسله خلق تو رسوم کولو ته نو څو وخت سره وګرځیدم نو از علاقو کې مسله ما ویله د پیر په ادبار باندې ویله شو نو اوس می د دې اراده وکړه چې د پیر نه ځان جدا کوم اوس د ټول مرو دې د فکر کردم ادو برکت اخره ګویا په غور راکې نو خلاف می تینو شروع کو هغه چې وته په لارې باندې تماکوان بخر کو کرو موریدان پیدا موزیر شده پیدا تماکوانو کردن دخل کو دم پتی بی خراب کرو تماکوان بیولا خراب کرو خب پیرو نوچاو تا سویل نشو غزل مارومو آقا غزل با ربنا جاری که پاکستان که قرآن زر پزر پا ربنا قرآن جاری کهو پا خپل اللہ سے نجاری کهو چه خپل اللہ سبانو خودم پا ربنا جاری کهو که جارو کهو خب پتا نیشتی چلی کهو کلی تورا سید تاسو د مازیګر منظر از تی روستین هغه چې برا سید نه خلکو به امام کو امام کو د مازیګر موږ ته لور راکاته وکړو چې سلام کاځو زور سم په دې چې اندازې باندې تم چې سلام جوړ سیدم جمعه ته وختم منځ باندې درې ما خپل خوشاله کوم ځل الله کړي به مونږ نه شي خلک کاری ان شو چې په څه ولې مونږ نه شي یو نه په مونږ نه شي مې تا به ځکه مونږ نه شي ته مسافر ته لور راکاته تا وکړو ادا خو مقیمین دي ویدا غټول زما علاقه ده مې داستانه ساکل اتیا میل لري دي ساکل اتیا میل لري پاتې ته مسافر راغلی څنګه ته دوله مخکې مسکای خلاص جو خبره په ذهنو لګی ده وی هغه څقرته پر شو کومه چپ شه دینه خور ده دینه نه پیدا وی خلک بس بس واغه وی دا ته سوې مې دا زه صحیح یم کنه ای څنګه صحیح وای ما ته دان تقادیری نه وای قادریه او سلسله ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله مریدانو کې هغه به زه دې سلسله کې مکنه شیخ عبدالقادر صاحب لکھی دی غنیہ کی نکاح و پا عربی جبانی کی نکاح جی مستحب طریقہ چی پا عربی جبانی کی عز الدین عبدالسلام القواعد الکبرہ کی ملکل نی چکا عربی نور دی خدا تکی دی زدکی اتا امام او دی پا مانا دی پوہ کی بیا دی جاب و قبول پا عربی باندیو کی سنت طریقہ و ادادا از دی خلاف کل بعض علماء چی نکام نمناسقی کی گی چی پا مختو و پوستانے پا اردو پا بول جبو کی نکی گی بعض علماء قول داری کرے نو ته د خپل پیر خلاف کوې هغه په عربۍ به ستا پلار لري کار ستا په مور سره په عربۍ شې او په عربۍ پوهېد دا خو نه شو ویلی چې هو که نه ویل چې نکاح نه دی شه ته پیدا شوې ته څه شې سړی د دې جواب څه خوب نه ته د خدای غر کوې چې زیناونه پیدا دی او نقصانی دی موږ پسې هم نه کېږي د پیر صاحب اقتدار ختم شو هو به ختم کړه اقتدار یې ختم کړه هو به مستا خبرې دی بوار خطا شو مقتدیان بسر روی تو چل لیو رو پیر کی احساس دا پیر کنی دیکن دی تو نہیں نیدارا کنی دا دی شوی زبا کری کی یو سره و دی علاقه و دی علاقه والته سره هغه د غړي صفات کو لکار خو بپو ابو را سره چې هغه لغه شو ناس په جمعات کې بنسې او بلار چې لکانو به ولته وکړه ورا ای بابا هغه به مو یا غساغه ټول چې خلک وچ کو نی ابو غساغه هغه لکان بلار ته تفصیل لری وني بچی لا ور بیا به نو دا صحیح ده کنه خلک وکو نی نو دې اوه اوه دې سره د لکان جری دی او دې جنا خور دې راخذ یو ولی راضی دې په لسن ولی وي او خو کوټه دې کې سره ولی دېږي جنا خور دې نو خلق به دې بار د خوشته وي زه دا خبره کوم دې کېشته ستا پیر دې سپیڅره یو دې لګا دې روډې خور دې یو دې سره دې ال پورې کې او وې به تم سپو پیر سپو مالن خلق وروجی چرغان پر خرو خانک بیره اور کې به خو دې طرف ته واده دوخ پوس پی لګاو او دې بل غارته سرور خپوس پی سپی لګاو دا تیرونه بو چې دې دې رخوي کاغو دې رخوي طالب ته نه غوتړ به شریک باندې دې به سره لګاو هغه ته خلق باباوي او لوی پیر به وي لوی پیر نو دې پیر روح ختم ک نور ته شي نشي او خلک ته نېریږي داغه معایب خو نقصانونه خو نو علبه ته خلق تریږي اکنه ته په دلیلونو باندې ته نه تر په دلیلونو ته نه تریږي ما هغه دې طریقه باندې به ګمان کړم نو معایب ذکر کړي نقصانونه ولا ستلس پلیتې ذکر کړي او شورو دلته هم د مسلې توحید نه کړي د دې پیرانو خلاف ولکم د لا اله الا الله په برکتکم دو د لا اله الا الله نه مخالف دي الله واته دې کتاب خواندانو دې کتاب داویدارو سال ولا کلمت سوائم بیننا و بینکم دا دویم نمبری دی کتاب داویدار دی کنه دا قرآن کتاب داویدار دی سال ولا کلمت راش منلو تا دیو فیصلی دیو قانون دیو حکم قضیی دا اللہ رب العالمین سوائم بیننا و بینکم چس تاسو زما پمیند کی وشان تا دا زما خوند دا یوازی تاسو زما دا زما ند یوازی زما ستاسو میند کی برابر دا داویتوم کنزوم ادا دا اللہ نعبد الا اللہ راشے تاسو محلل مجرور تعالو الى کلمت تعالو الى اللہ نعبد الا اللہ فیصل دارا راشے دیلا چی عبادت من کو حکم من منو سوا دا اللہ ندی چاہم او نبو شرکو دا اللہ سرا پسفت دا حکم دا الہیت کی اس بلاہم شیعان اس بلا نا انسان نا پیرے نا نغٹو نڑو کیا نا سرمایہ دار نا غریب نا مولا نا پیر لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبنس يوزمنا بل فخداي توب باني جواد اللهنا الله زمن رب دي بل بسوك رب كونو اربابا زمدار ده حلو ده حرمت اربابا من دون الله زمدار ده حلو حرمت بسوك نمانو نمولا نپير نپيرين انسان نمر نجون ده بيد اللهنا دا زما ستاسو امید کې د مجلس والاو تعالی ولا کلمتن قانون ملک دو کفر دے دا کفر قانون به نه منو الله نعبد الا الله نبو شریکو دا الله سره په کفر منلو کې سوا دا الله نه بل څوک الله به منون دا الله سره څوک شریکو نه نو تاسو په کې ته الیفو سم نه مخ سم پرې دی الیفو کې صدفات ودلی چې دا اوس پرې دته نه لری کتنه دا نور به سره مونږ مو نه غنور دی دین دی کاغا نوری بی دینی نو چای سنگا منی دا یو خبر فکر که که دی یو سره دا وی چه لس کال پس بزو کافر که گم دی وست کافر دی دا ی عظم دی پزر که چه لس کال پس بزو گیر خرم دی دا وست نتر لسو کالو پوری دی گیر دو خرم لو مجرم دی اگر که دا پا مخی رو گیر رو لارا دا و دی مجرم دی دخو عظم کرده دی کن دخو اراده دی کرده لس کال پس بای لندوم او مشینی کوم بای لس کال پس به انگریزی سر پیدم لس کال پس به دا گناه کم عظم چو تولی که دا عظم نو ده دا وسن مجرم ده دا وسن گناهنگار ده گناه کول یو گناه ده عظم دا گناه بل گناه ده زلو مکلف ده دا زلو نبتا پوست کیگی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولای که کان آنو مسئولا نو تا زلو که سنگ دا گناه اراده ساته زلو که دا گناه اراده سنگ ساته جزبا بیا گیره اخرم یا بیا گیره لندکم پر اخول د سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بنیاد باندې د قران په خونه باندې اتبعو د پیغمبر منه اطیعونی زما منه یو پیغمبر ګیرند خللی یو پیغمبر ګیرند نه لند کړی یو پیغمبر الله کوسوم نه دی لګلی چې ګیره دی نه کوسه تو خود باندې اختیار کین نه کنه ان په هغه جرم دی خو گیره کمال لے، کمال د جسم کمال لے، د وجود کمال لے، خواہش تے زینت تے. نو یو پیغمبر اللہ بھی گیر دے لے گلے خواہ مکوالا چے اولی دا نقصان دے دے کہ کمال نشتے دے اگیر کمالو. نو چے پیرا گناہ کہے دا گناہ نے دے بس کرو، بیا جی ارادہ دے چے دا گناہ با بیا کوم، نو دا جرم پدے بسیلی کرے شوئے دے. دے تیرے قمانے دے لیفو صدفات منل اصفر خودل، نو دا چے دیوں منل او تا تا بیا تر کالا پوری پدے کے دمکم دا کال نا پس تا دا کالا پوری تو کو فرمانے اس دا کم مسلمان پاتے کی گی اس مسلمان نہیں. نو دا خود ما استاسو میند کی شریک خبر دا دا عقیدی مسئلہ دا دا شرقائد مسئلہ دا دا قرآن مسئلہ دا حدیث مسئلہ دا. ولی عظم کوای دا گناہ دا کار دا غلطی دا کار اولی پاک نو ہے کئی سملی پاتے کی گی نو آواز خود دین دا اللہ ہو کنا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگر چبت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ای بھی کنا بوتان نہیں پارتے ہو سکا خود لا الہ الا اللہ اذانوں کا خدا دا لا الہ الا اللہ دا بانگ دا پیسم لے کے دمان زنو ہے ما لا الہ الا اللہ دا مطلب آوازو کا دنیا کی وہی کنا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہان اور شاہین کا جہان اور کارغو مولو دی باشگیو مولو دی بازو مولو دی دا دوارو فضای یوادا فرق سے که نشتے بگیتا فرق دے دوارو پروازونو کی دا شانتا مجاہد کا آزانور ملا کا آزانور کلمو کی تا فرق نشتے دے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی فرق نشتے دا مجاہد بانگ سنگ دے دا ملا سے مل بانگ سنگ دے دا ملا سے پا بانگ بانی دا جورو پا ناس جماعت تندرہ دن نکی ادا مجاہد پا اللہ اکبر بانی امریکہ لرزی گی امریکہ لرزی گی دوڑوں کے فرق کلمات یو شانتی جی لیکن ملا کا آزانہ اور مجاہد کا آزانہ اور تعالی الہ کلمات پیسہ ملے کے دبانگ دے ویڑا مانزد تا نیم جتا بانگی مجدیو کو تا تیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قانونی اعلانو کا ادی قانونی اعلان سرا کدن اسمبلی پاتې شلو نو اللہ سا قدردانی مخلوق تا با قدردانی اور طول تا بیزت من خکاری گی اللہ با داغین نو بیزت در گی و چوک کی پیدا دا ادی چی رولو آقا دا غدی کانو چوک برا لیرانی گی ادی رول گران دی اللہ ہر بابا من دون اللہ نبا نصب خدای بانی سواد اللہ نا دا مسئلہ وی زماستا سمیند کے برابر دا فا انتواللو فقولو شہدو بی اننا مسلمون کو واوڑی دا دی خبری دا منولو نا وارو تا منگ خویو مرون کی ستاسو خواہ دا اس یسو منعی و کنو منعی سوائیم بیننا و بینکم سمطلب دی لا یختلف فیها التورات والانجیل او دا شنط نور کتابونا الى کلمت سوائن مستویت بیننا و بینکم لا یختلف فیها القرآن والتورات والانجیل مدارک وی خازن وی کشاف وی زمخشری الى کلمت سوائن الى قول معتدل لا یمیل الى التعطیل ولا الى الشرک اغا درمیان خبر لا یختلف فیها الرسل والکتب نبا کتا پیغمبران اختلاف کا انہی کتابونو وہی اللہ نعبد الا اللہ لا یختلف فیها رسول ولا کتاب یو پیغمبر یو کتاب ددی مسئلے خلاف نہ دے کریں سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ لا خلاف بان اللہ لم یغایر بین الشرائع فی التوحید والمکارم والمصالح وانما خالف بینها فی الفروع حسب ما علم سبحانه و تعالی قرطبی شپاڑسم جل ایوصل سلوش پہ سبانی عبارت دغا نقل کی دا کلام نقل کی سوائم بیننا و بینکم زما استاسمین کے برابر دا نداولی نمانی نا پریخی دا او پبول خبر باندی اختری کدو مخوارا پر پروائی مکو ویزخوی منم ساسو خواہ دا اول توحید مسئلہ ذکر شولا اپلیتی بیان کرلا اطاعت دا حبار و رحبان پا شرک کی اطاعت دا احبار و رحمان بان پا تحلیل و تحریم کی آغا ویری دی چیز سیدہ جو زباو تا حرام بیم آغا ویری دا روازن زباو تا روازن آغا ویری دا حکم سیدہ جو زباو تا سیدہم نو شرک کی اتباع کوئی تاسو ازنی پا زنی پا خدای باندینی ولی دی ولی دا کار نداند ای کی ہر نادان مغرب بدینی خود خدا تسلیم کردم. پدینی پیگی چیز مغرب ہر نادان تازا اللہ الہ کرے دے اچاغو تو جامع کی بداغو منم پیزار کی داغو منی والر اسکلو کی داغی منی مخفل نلکہ دخر جامع جوڑر کی داغو منی آخر تو خدا وایست طرف ستو اے خدا پارا خبر کی اگر باب کری دی وَلَا اتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهُمْ خوراکونو کی دا دستور زیاد شده مشروبی چین اشیدلی او با با استعمال اشیدلی او با استعمال پیرنگیو اللی چی اشیدلی او با خدینو نده دی چینی پاکی او با ادی سین پاکی او با نیستعمالی دا چی سجی بازار بالی چیزی را دی دا بوتل دبای او با بوتل که پخی پرتی آغا خلی خوری اسکی دا نورو پورم شورو کرو اشیدلی او با دیر خیال کچی مراز نیشتی ناجوڑا نیستل اشیدلی او با سکی دریاب با دی سینو با دی چینو با دی که جراسینگ دی جراسینگ دی که جراسینگ دی جراسینگ دی بکیتا نداخل از نکا مردار شو اتا زکا دمارگ نپاتی که جراسینگ دی نیست کلی نو خدای تو مقام الور کرد که آغاو تا سیویری دیوی سیدی که آغاوی نانو دیوی نان اللہ اللہ دیم پلی تی یا علی الکتاب لما تحاد جون محاجه باتیلا سریه چی پا خبر نیو پوا نو تا سکاره چی خبری کنی دین خبره که تا سکاره چی تا خبری کنی پیگی پینا اما حدیث لی دلی دی نو تا یو حدیث لی دلی داغا حدیث دنیا که نور دو دی مقابله که نور نیشه کنی نو دی یو حدیث پا مخر کرده دی ایدی کتاب خواندانو ولی تاسو جگره که خبری تلی وای پا بارا دی ابراهیم که علیه الصلاة والسلام وست خبری مرکی تیر شیدی کنی کانو هودن او نصارا یهودیانو چای پرنگیانو حالا چند در آلی گره تورات نه انجیل لیکن پس دی ابراهیم علیه السلام نه زر کالا دو زر کالا دا پا میر نگی دی زر کالا پس تاریخ والوی عالمان دا غو قول سو قرآن مثلا نه دا زر کالا پس دا تورات نو عیسی علیه السلام را غلی انجیل را غلی او تورات دی ابراهیم علیه السلام نه زر کالا پس یا تل سو کالا دون علم علی که روز تو را غلی نو میر که زر و دو زر کالا واسه تا دا اگر روز تو را غلی اتا زر کالا مخی از دو زر کالا مخی و عیسیو از زر یا دو زر کالا مخی و اگر یهودیو یهودیت خود تورات نجور لی یهودیت دی انجیل نجور دی نو تی سنگ اگر طرف تا نسبت کئی اگر اگر سر دی الا من بعدی افلا تعقلون اتا سنی پوا دا قول ما چی ذکرنگ ما تاریخ والو تفسیر والو ملی کلی دی تفسیر الرحمن والو لیکیم غرائب القرآن لکی بین ابراہیم و موسیٰ الف سنہ و بینہ و بین عیسیٰ الفانی دو ذرکال دی پا خدای من سی دمولیان پشر کتابی داریم کوئی او دا شانتا دروغ مو آئی چی دا دروغ مو آئی چی منگ دیو بندیانیو الشیخ الہین رحمه اللہ تعالی دا شانتا مولانا مدنی سیب مولانا تانوی سیب مولانا خلیل احمد سارنپوری مولانا احمد علی سارنپوری رحمهم الله تعالی دروغ وای چې مونږه هغه زمونږ په خونه باندې و مونږ دا و په خونه ولې دروغ وای هغه کله تیر شي دا تاسو کوي دا تاسو دین هغه څه خو تاسو خونه هغه څه کوي چې شوروم کړی دا نذیر اغری تورات انجیل دغه تاسو خبرې طریقو یهودیتونو وای کتاب پیش کوي پاغه چې تاسو لوب کې څه علم شته سو خبری خوی اجتاز سو خدا تورات یا دا انجیل سو بنیادون دا غی کشتے نتشه سشیتا فی مالکم بی علم ولی جا گره کوای خبری پا سکی چنشتی تا سو خدا غی اس قسم علم و دلیل دروغ وای محجد حجت نده دلیلو نوای نو دلیلو نو سخا دلیل خونو کنه خواهو خوبو تا دلیل بی کنه اگو دا دلیل کول چه پلانکی مولا لوی عالمو اگه چه دا سیاست کرده دا دلیل دی اگر در حالت نہ خبری خطا شیر نہ دے پیدرے یا مضطر و مجبور و ناچارے نہ بل اللہ رو سخوانا نہ ناچارے نہ کری دا اگو چی تکری دی اللہ دی پی رحمتونو کی اللہ دی تو معافیو کی نو جو روشو کرد چی تو اوشون رو دین کرد خوند انتا سو دین دین جوڑ کرد وی دین بکو نو ولی غلط خبری پیش کرد فی مالا سلکم بی علم اللہ پویگی تا سنے پوا حقیقت دا سنو نو ابراہیم علیہ السلام یہودی نو پیرنگے لیکن کان حنیفا مسلمان وہ آغا کلک پدین اللہ بانی او تابے دار حنف جنف دو کلمی دی قرآن دعا ذکر کری دی سورہ بقرہ کے باب دی وصیت کی میراث کی ویلو کنا فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینهم جنف بدی طرف تک گئے دل بدی طرف تا اوڑے دل او حنف خی طرف تا مخول خی طرف تا اوڑے دل نو لازمی معنی دا کلک پدین باندی یعنی دی یو طرف تا مخو بل طرف تا دکتری نی دی پا یو طرف باندی اولارو وہ دے حنیفن ادریزن کے پیو طرف کلک پا حق بانے اکتن کے حق طرف تا بیدنے تے قتل امیدی مسلمان یعنی ہو تابدار دو حکمون دا اللہ چوتوی پریدی بنا مسئلہ ارتا چرازی نو جیلی پی تیر کا اس بے امن پریدی ارتا چرازی نو ورطا پی اغردو اس بے امن پریدی ارتا چرازی نو دا ملک نو شڑو اس بے امن پریدی ارتا چرازی نو خدا زویدی بودا بیابان کے پریدا وس بہم نہ پری دے ارتھ چمخرات لو نو تیزوی دے لال کا دا لالو لو عمل سرو کا دا ٹول کارو نو کر کنا مسلمان دا ری اللہ دا میو کر نور انا بس کا کنا نور می پری دا نور می معاف کا نا لیکن کان حنیف مسلمان منو کے دو حکم دا اللہ نو دا مشرکان نو چلا اللہ حکم پری دے بل منی نو مشرکی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم نو پری گن مشرکین نو مت اس مشرکان یہ ان اول الناس درم پلیتی ان اول الناس یقینا لائق عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حقدار منگلو داغ پدین منگ روانی اول نہ روا وے داغ دین خطا زفر خیر شرک وے یقینی دا زیاد نزدے پ خلقو کی ابراہیم علیہ السلام تا ان اول الناس زیاد نزدے زیاد حقدار بی ابراہیم اد اتباع ابراہیم د منلو د ابراہیم اد پسے کے دلو داوید ابراہیم یقینا او کی دا غیر منے لو اگ دور کی وہ ہا نبی دی او کیم دا پیغمبر دے تا صحیح تابیدار والله والذین امنوا ایماندار چ کی ایماندار دی اغا او دا پیغمبر اغا تزیات نہیں دے دے تا سو تو نہیں ائی دا غا دا تابیدار اے غد کدو کی چ منگے منو زمون مشرو نو صحیح ہوئی والله ولی المؤمنین اللہ دے دوست ایمان والا ہو بلے عیب و پریتی نقصان یہ ودت طائفت من اہل الکتاب این جی او غیر سرکاری ادارے دا خلق دا گمراہ کولا دا پارا راجم شو اکوشش دے کو چھ پس طریقہ من دا خلق خطا کو دا دی سوچنا فکرنا بے کول دا ظلنا غواری لویڈالا دا کتاب والا ہو لو یضلونکم گمراہ کولا ساز و خطا کول لو مزدریہ گمراہ کولو خطا کولو ساسو یا لو تمنیا دزلن غالی لو یو ظلونو کم ارمان ارمان دے وی دو چو دو خطا کرے تاسو خطا کی کوشش دا دے دے چو تاسو والی بل پالا باندی ادونشو خطا کولی لیکن خپل نفسونا سمانا دو پنا روا روان دی ایماندار با اللہ مضبوطی اما اشعرون پویی کینا چو دا منگزان تبا کو زان غر کو سرد اسلام دا دارین که کافیری کی خوص خبر ادا کرن خو پاکستان کی خواهد مسلمان اسلام داویدار را پاسی دیدی اغو کبرتلار سمی لو یزلونکم گمراہ کول و بیدین کول اپیجین چی غرق میکدان او دا بل نقصان و پلیتی یا علی کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ اید کتاب داویدارو ولین کار کردو حکمونو دا اللہ تحال لائی چی تاسو اقرارم کوئی پوئی چی دا اللہ حکم شده دا دے انکار بے مسلمان چی مسلمان زن تیوبا کی چی زنا حد نشتے یا دا سرقی حد نشتے دا تاسو پا خلو مانائی او ایدادی اولی تین انکار کوئی دا عملی کولو اولی جلو سنو باسی ستاسو خدی چی دا ظلم دے ادادی ختم شی اتا خدا و نو اولا او دی نو اجلا او ٹوٹے ٹوٹے دی نکرا لی متک پرونو بی آیت اللہ حالا چی تاسو مانائی چی دا دقی سرونا تا پوسو کمولون نائی تو نہ مانی تو قرآن کی قرآن سزا ذکر کرے سزا دغلا اور قرآن کی دے زنا سزا ذکر کرے دا قرآن کی دے قطع سزا ذکر کرے وہ چوسے والے نہ مانو والے تو کافر نو کافر ہو نہیں ہو لکئی دے قدری نہ رشی کہ لکئی دے شیو نہ تابو مانے چ کافر مستا خذولی میدان تو دی دے نہ مانم تے منی کا کنا عجب چول نہ ہوتا ہے لما تکفرون بیات اللہ دا دے یہود حالت دے کنا سمعنا اور چ دے عمل دے رضی عصائنا فرق نہیں چاہیے اس طرح دا کار کرو وہ دا پردہ نشتی قرآن پردن دے ولی نشتی نو چشتے نو پردے خدی لونہ تا کر ولی راضی بی پرسا ابھی پردی ولی راضی تو سر خبری والے کائے ادھا خیر سر دمونہ پا پٹو سر گند دوینو آر چاہے اللہ سنو پی والے وائی لما تکفرون بی آیات اللہ پیر تا دیدی تو برید پولشتے پیر سیبتا نی پیر خمور اپلار دے آر تا چی کئی خیر دے تا خبر اند توبہ توبہ خدا شیخ الحدیث مولانا شیخ الاشاد سے خبر کو سفر کے روانو یا علیمان یوزی شیو کونی کے ریرو کالو خبر انات اللہ شاہ اطاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیمو دے اندوستان سا علیمانو مولانا احمد علی لاغوریوم رحمہم اللہ طول شاہ سے بازات سوا امی شریعہ ویتا کار خدے عقیدت خشے دے وی عقیدت چی پچا بانی یقین جور شو کنا بیا ارته چکه ارته چوای خواغه و پخرنگ بانی گوری او چه دا نی کنه نه بیا بسو یه پیر مورید کرده تله نو پا بلا بلا اختشو نه چه اختشو نو دا موریدن اخپای پا گیره و لگه دا یه سلاسی مجرد طول حضب شیری او یه سیب معافی غاره معافی غاره نو زمان اخپس تا پا گیره مبارک و لگه دا خیالم ده اخپا تا پا گیره مبارک و لگه دا نو عمل طول حضب ده سلاسی مجرد تکرد عمل مات معافی ای عقیده خشیده سیبا مولانا احمد علی سیب دیش شیخ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مخند نور علماء قد شاجی ری شاجی ویلی عقیده خشیده عقیده خشیده نو پی دی موریدی اعتراض شی نو پی دی آقا